I les fulles rellisquen quan el vent no es mou. I els paraigües serveixen només per collir flors. Una nena negra no canta, una parca vola per l'aigua. I vostè, que ho escolta, no ho sent perquè no pot. Si dins d'una cistella hi ha un sol despullat, si l'hivern no té pressa per deixar-te marxar, ara un peix camina per terra, ara jo esdevinc una pedra. I vostè no ho escolta, no ho sent perquè no ho vol. Tan bon dret o sense no ho sent, i orelles de cotó. Tan bon dret o sense no ho sent, i el nas cobert de pols. El nas cobert de pols, cobert de pols. Si la lluna s'encén i para de rodar, si les cases s'enfonsen com un núvol de maig, ara un rei fuig de la baralla, una bossa buida que parla. I vostè que ho escolta, no ho sent perquè no ho vol. Si les bruixes tremolen quan plou i fa sol, si les olles s'esquerden al posar-les al foc, una porta es tanca tot sola, un ocell es torna una escombra. I vostè no ho escolta, no ho sent perquè no ho vol. Tan barret o sense no ho sent, i orelles de cotó. Tan barret o sense no ho sent, té el nas cobert de pols. Té el nas cobert de pols, cobert de pols. Oh,